Fernando Gaviria wygrał trzeci etap Tour de Pologne. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był dziewiąty, a w klasyfikacji generalnej jest czwarty ze stratą 11 sekund do lidera Portugalczyka João Almeida. Na czele klasyfikacji górskiej jest Łukasz Owsian. Dzisiaj uciekał, wygrał trzy górskie premie. To, że ja pojechałem w odjazd, no nie ukrywam, że chciałem być w odjeździe, ale z chłopakami kontrolowaliśmy sytuację na początku etapu. Mi się udało odjechać i jak odjechałem, to plan był taki, żeby przejąć tą koszulkę, zdobyć jak najwięcej punktów. Co prawda nie przypuszczałem, że aż tyle osób odjedzie. Niestety jakieś 50-60 km do mety nasza współpraca nie układała się tak, jak byśmy chcieli i tak naprawdę w sumie przez to nie dojechaliśmy do mety. Jutro pojadą z Tarnowa do Bukowiny Tatrzańskiej. Do Toronto wybrał się Hubert Hurkacz. Dziś w grze singlowej zagra z Japończykiem Kei Nishikorim. Początek około 23. Do Petach Tikwy wybrali się piłkarze Śląska Wrocław. Jutro zagrają w meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji z Hapoelem Berszewa. Pierwszy mecz wrocławianie wygrali 2-1. Teraz Śląsk trafia na gorący teren, także pogodowo. Wysokich temperatur nie boi się trener Jacek Magiera. Nie uważam tego za aż tak wielki atut. W Polsce też były upały w tym roku. W Chorwacji, kiedy byliśmy na obozie, również panowały wysokie temperatury i adaptowaliśmy się do takich warunków. Naszym celem jest awans do czwartej rundy i drużyna będzie tak przygotowana, aby o ten awans walczyć. Nie patrzymy na to w ten sposób, kto jest faworytem, kto nie. Naszym celem jest skupienie na sobie, na to, w jaki sposób my będziemy przygotowani i walce o awans do czwartej rundy. To jest nasz priorytet, na jutrzejsze spotkanie. Drużyna o tym wie i tutaj naszym celem jest to, aby zrealizować cel. Początek meczu o 19. Godzinę wcześniej w Kazaniu zagra Raków Częstochowa. Przed tygodniem pod Jasną Górą było 0-0. Dziś grają Super Puchar Europy, a to oznacza starcie triumfatora Ligi Mistrzów Chelsea z Villarrealem, czyli zwycięzcą Ligi Europy. Wynik tego meczu, jak i inne wieści sportowe, kilka minut po 23. Jutro na północy może padać, a na północnym wschodzie możliwe burze. 20 stopni na północy, 24 w centrum i 26 na południu i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Od poniedziałku do piątku około 12.45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz w Media Ekspert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699 w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 21. Polski Ekspres. Dobry wieczór. Ola Szućko, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Witamy. Powiem szczerze, że po tym weekendzie w Węgorzewie na festiwalu Naturalnie Mazury troszkę dziwnie czuję się w studiu, a nie w studiu w wozie transmisyjnym, ale za oknem też ładna pogoda u nas w Warszawie. Nie tak ładna, jak była w piątek, kiedy cały czas lało. No ale chyba za deszczem już w tej chwili mało kto tak naprawdę tęskni. Dzisiaj będziemy wspominali festiwal w Węgorzewie. Będą goście, będzie Monika z Obrazków, będzie Bartek z Piekła, ale na początek zupełnie z innej bajki, Eta i Radioaktywni. Tak mocno brakuje sił do walki. To bardzo zakaźne, nie podchodź, czy powiedzieć dosadnie. Nie wiedziałem, że byliśmy radioaktywni, tak, że zatruwasz mój świat. Radioaktywni, tak, że wszystko trafi szlak. Radioaktywni, to bardzo. Niepewny sen. Wszystko to, co na dnie, śmiertelnie w niebo wzbiło się. Nie wiedziałem, że byliśmy radioaktywni, tak, że zatruwasz mój świat. Radioaktywni, tak, że wszystko trafi szlak. Radioaktywni, to bardzo dziwni. Radioaktywni. Tysiąc rentgenów. Przez własną głupotę od oparzeń umieramy rozległych. Straciłem ochotę. Chyba najgorsze już za mną. Jeśli to raj, oddam go za darmo. Bez ciebie jestem złomem, bo wiem, że jesteśmy. Szczecina Eta, czy ktoś jak to woli, ETA i Radioaktywni. A przy naszym telefonie już Monika Obrazki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Tomku. Bezpiecznie dojechaliście do Trójmiasta? Tak, udało się. Długa podróż, ale dotarliśmy rano. No to ładnie. No nie ukrywam, że dużym zaskoczeniem było dla mnie przyjęcie wasze przez publiczność. Powiem szczerze, że dla nas też to było bardzo zaskakujące. To było po prostu świetne i magiczne, co tam się wydarzyło. Mam nadzieję, że będę mogła opowiedzieć za chwilę. Za chwilę opowiesz, ale na razie posłuchajmy Pożyczkowego Raju i wrócimy do rozmowy za momencik. Hej, hej, jak mogę sobie tak po prostu wejść? Hej, hej, no powiedz, jestem, widzę czerwień, czerń przez sen. Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Hej, hej, czy miałeś kiedyś pożyczkowy sen? Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Boję się. się, że ciebie dotknie, czasem nawet porwie dzika czerń. Słodka, niby, niby kwaśna, nigdy nie wiadomo, co nam da. Boję się, że ciebie dotknie, czasem nawet porwie czerwień żądz. Spragniony, głodny. Jak mogę sobie tak po prostu, jak mogę sobie tak po prostu, jak mogę sobie tak po prostu wejść. No powiedz, jestem, widzę, no powiedz, jestem, widzę czerwień, czerń przez sen. Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Czy miałeś kiedyś porzeczkowy sen? No powiedz, czy ta kwaśna słodycz to ten raj? Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Boję się, że ciebie dotknie, czasem nawet porwie dzika czerń. Słodka, niby, niby kwaśna, nigdy nie wiadomo, co nam da. Obrazki zagrały na festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie na scenie debiutów Trójki. No i co? Wystarczy wysłać swoją piosenkę pod adres debiuty@polskiradio.pl i wszystko może się odmienić. No to teraz mów o wrażeniach. Dokładnie. U nas też się tak dużo wydarzyło i mogliśmy zagrać w Węgorzewie. No tak, ekstremalnie było od samego rana, bo to już bolało. Bolało, tak bardzo lało, że byliśmy no troszeczkę przerażeni. Ale w czasie, gdy my graliśmy, to już nie padało na szczęście tak bardzo mocno. I za to bardzo pięknie to wszystko brzmiało i tutaj właśnie też brawa dla akustyka, bo było no pięknie i świetny klimat w tym takim troszeczkę padającym deszczu z nieba. No a gdy kończyliśmy nasz set, który przygotowaliśmy tam, to dostaliśmy informację, żeby zagrać jeszcze jeden utwór, bo na tej głównej scenie jeszcze tam były jakieś kłopoty, nie byli jeszcze gotowi. No i gdy zagraliśmy ten dodatkowy kawałek, to się okazało, że publiczność chce jeszcze więcej, więc zagraliśmy bis. No i dalej nie chciano nas wypuścić ze sceny, więc zagraliśmy kolejny bis, no i historia się powtórzyła. Także to było takie no bardzo zaskakujące dla nas, bo przygotowaliśmy no taki set czasowy, jaki był zaplanowany, a tutaj okazało się, że zagraliśmy prawie pełny koncert. No już wtedy scena duża już tam no dawali sygnały ostre, że chcą kończyć. Mamy oddać głos. No i tak w zasadzie ta pogoda cała, która tak nas przestraszyła, to zeszła totalnie na jakiś dalszy plan, więc no było pięknie. Prawda jest taka, że ten dźwięk rozchodził się pięknie, kiedy graliście. Tak było soczyście, zupełnie inaczej niż na płycie nawet. No właśnie, też to pytanie do ciebie, bo ty mogłeś słyszeć to z drugiej strony. Tak też mieliśmy takie wrażenie, stojąc na scenie, że jakoś tak pięknie się rozchodzi ten dźwięk właśnie tutaj, no tak jak mówię, akustyk i tak dalej, zrobił piękną robotę. No i właśnie no to miło, że to potwierdzę, że tak też miałeś takie wrażenie. No fajnie. Miałem. Ja ze sceny w Węgorzewie powiedziałem, że zespół Obrazki za każdym razem, kiedy ma nową piosenkę singlową, to mówi o niej w Trójce, w związku z tym tradycją musi stać się zadość, bo macie nowego singla. Dokładnie, dokładnie właśnie prezentujemy najtrudniej utwór, drugi singiel z naszej debiutanckiej płyty. I w piątek pojawi się też obraz, teledysk do tego utworu. Nie wiem, czy widziałeś, bo miałeś możliwość tak przedpremierowo, czy udało jeszcze się jeszcze nie zobaczyć? Obejrzałem, ale obejrzę. No to miło. No tak, to właśnie najtrudniej będzie teraz z singlem już teraz dzisiaj. No to się cieszę, w takim razie trzeba było nakręcić coś na scenie Trójki w Węgorzewie. No mogliśmy, chociaż powiem szczerze, że ten obraz kręciliśmy jeszcze zimą. Więc jest tam, no... Zimowe obrazki. Tak, zimowe obrazki i biegowe nawet, bo ja tam trochę wchodzę w swoje wspomnienia, kiedy jeszcze trenowałam, biegałam i tam też właśnie będą takie fragmenty, bo cały teledysk opiera się na takiej wędrówce. No dobrze, to w takim razie życzę kolejnych sukcesów i mam nadzieję, że za rok, jeśli będziemy mieli udział jeszcze w festiwalu w Węgorzewie, to zagrać na dużej scenie już. Oj, byłoby pięknie, to nasze takie małe marzenie. Dziękuję bardzo, obrazki w tej chwili najtrudniej. No, życzę miłego wieczoru. Dzięki. Dziękuję, wzajemnie, dobranoc Państwu. Dobranoc. Cześć, Tomek, pa. Najprościej zasmakuj dnia, najdalej prowadź w snach. Będę zawsze

który znamy tylko my. Dziś ja tu, a ty tam. To nie odległości dzielą nas, tylko czas. I choć kiedyś nie po drodze chciałem niszczyć świat, słyszę, że nie tędy, synu, to nie tak. Pamiętam słowa, które powtarzałaś: nie uciekaj sam, i to, co prosiłaś mnie od zawsze w sercu mam. Kochaj tak jak nikt. Pamiętam słowa, które słowa, które tu powtarzam. Nie uciekaj sam, i to, co cię proszę, schowaj w serce. Schowaj tam, kochaj tak jak Mamo i Bartek z piekła. Bartek otwierał trójkową scenę debiutów na festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie i Bartek jest przy naszym telefonie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Emocje troszkę już opadły. Jakie wrażenia pofestiwalowe? Emocje tak, opadły. Już wróciłem do tak zwanych codziennych zadań w piekle. Bardzo miło wspominam, właśnie opowiadałem wszystkim swoim napotkanym znajomym, że Mazury przepiękne i że jak tylko ktokolwiek może, to od razu niech się wybiera. Wspominam sobie bardzo miło wszystkich ludzi, których poznałem. Na przykład mnie. Na przykład ciebie, tak, ale tutaj akurat to prawda, jesteś właśnie w tym gronie. To jak najbardziej. Ekipę techniczną, którą bardzo miło wspominam, wszystkich właśnie ludzi z Trójki, których poznałem, a także wszystkich ludzi, którzy do mnie podchodzili i gratulowali występu. Powiedz mi, czy ty szkoliłeś swój głos? To jest taka moja trochę ma tajemnica, ale tak, szkolę go nadal. I tu chętnie i z wielką przyjemnością pozdrowię moją nauczycielkę, panią Donatę Hopel, która mnie szkoli, wyprowadza mnie dalej na nieznane wody. No bo to słychać w tych nagraniach, że to nie jest taki głos naturszczyka zupełnego. Tak, ponieważ ja ogólnie rzecz biorąc mam takie założenie w życiu, że jeżeli mamy coś robić, to żeby to robić to dobrze i poszedłem po prostu, żeby, bo coś tam sobie zawsze śpiewałem i śpiewałem nawet podobno fajnie, ale nie było to śpiewanie stricte techniczne i nie chciałem sobie też robić krzywdy przez to, że będę śpiewał nieumiejętnie. Są w historii muzyki przykłady wybitnych wokalistów czy wokalistek. Takim przykładem na przykład jest Adele, gdzie można sobie naprawdę zrobić nieumiejętnym śpiewaniem przez lata tak naprawdę krzywdę. No tak się zdarza. Często wielu artystów po jednym koncercie musi lądować u foniatry, żeby zrobić tak zwane wlewy, żeby móc śpiewać dalej. Tak, i to niestety jest brak takiego kształcenia i dbania o wokal, bo też ciekawostkę powiem, że kształcony wokal inaczej się starzeje i też dłużej można śpiewać. To dobrze, że ja nie śpiewam w takim razie. Powiedz mi, który z artystów, bo wiem, że byłeś właściwie przez cały czas trwania festiwalu na festiwalu oglądałeś artystów także z dużej sceny i z małej sceny. To kto zrobi na tobie największe wrażenie z dużej, a kto z małej sceny? Jeżeli chodzi o z małej, to... Znaczy nie małej sceny, tylko sceny debiutów trójki, przepraszam bardzo. Sceny debiutów trójki, to Szczegrin zrobiła chyba na mnie największe wrażenie, jeżeli chodzi o innych wykonawców. A z dużej, to tu mam ex aequo i ex aequo było zespół Kobra Nocka. Wiem, że tu się można, mogą niektórzy ludzie zdziwić, bo jest to przecież zasłużony stary zespół, a powiem szczerze, że raz, że energia, poziom głośności, jak i teksty, które okazały się niezwykle trafne nawet w czasach dzisiejszych, no miło wspominam ten koncert, a drugim wykonawcą był Ralf Kamiński, który był zupełnie czym innym. Był to bardziej spektakl niż tylko po prostu odgrywanie piosenek, co też mi się bardzo podobało, gdyż ja osobiście też szukam czegoś może bardziej niż tylko muzyki na scenie. I właśnie Ralf tutaj poszedł no nawet dalej niż tylko jeden krok dalej. No to będę miał dla ciebie niespodziankę za chwilę, bo teraz zaśpiewasz ty piosenkę Godot, a zaraz potem Ralf Kamiński, ale wraz z Natalią Schroeder w duecie, który uważam, że jest absolutnie fantastyczny. Piękna piosenka, w ogóle piękny teledysk i naprawdę ten duet był jednym z ciekawszych kolaboracji, przynajmniej dla mnie, na polskiej scenie, to na pewno. Także bądź z nami, bo Kobra Nocka też się pojawi. Kobra Nocka pojawi się w utworze nagranym podczas pierwszej sesji nagraniowej zespołu w Radiu Bydgoszcz, jeszcze wtedy, kiedy nie myślano o płycie tejże formacji. My te nagrania mamy. Mówiłem zresztą o tym ze sceny w Węgorzewie. Tak, oj, tutaj nawet pamiętam właśnie, jak wspominałeś. Także zagramy. Dziękuję bardzo, Bartek z Piekła, i pamiętaj, że jak będziesz miał nowe rzeczy, to wal do trójki. Będę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Serdecznie. Dzięki. Wzajemnie. Cześć. Cześć. Gadała matula, gdy świat wypustała, by tego jednego poznać miała. W świecie chłopców bez liku, każdy w pięknym słowie chciał będzie zamącić, bajkę ci opowie. Chciał będę zamącić, bajkę ci opowiem. Gadała matula, gdy w świat wypuszczała, by tego jednego w tańcu rozpoznała. Bo to nie ten będzie, co to bajki godo, tylko ten, co bystry w pomyślunku jak woda. Tylko ten, co bystry. Tylko ten, co bystry w pomyślunku. Matula kochano, przyszłość przewidziała. Malutkim strójeckiem talię przewiązała. Ostatnie mi słowy, niech cię nic nie trapi. Tylko ten, co bystry ze snu recept złapie. Tylko ten, co bystry.

Bartek wspominał o Kobranocce, że robiła na nim duże wrażenie obok Ralfa Kamińskiego na dużej scenie podczas festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie i wspominał o Kobranocce. To teraz będzie, jak mówiłem, niespodzianka dla Państwa, nagranie ze studia Polskiego Radia w Bydgoszczy. To była pierwsza sesja nagraniowa grupy Kobranocka, ale utwór znany. Nikomu nie wolno się z tego śmiać. Unikatowe nagranie grupy Kobranocka z sesji w Polskim Radiu Bydgoszcz, to były lata 80. Nikomu nie wolno się z tego śmiać. Tych nagrań jest mniej więcej 30 minut, któregoś dnia myślę, że warto byśmy sięgnęli po coś więcej niż tylko po jedną piosenkę, ale to już nie dzisiaj. A wracając do Węgorzewa, zastanawiam się właściwie, który zespół z dużej sceny podobał mi się najbardziej, bo o małej nie chcę mówić. Mała była równa, na małej scenie byli naprawdę świetni artyści i wszyscy byli bardzo dobrze. Mam nadzieję, że większość z nich, tak jak wspomniałem przy okazji rozmowy z Moniką z Obrazków, będą mieli szansę wystąpić za rok na scenie dużej. Ale z tych artystów, że tak się wyrażę, już uznanych, to chyba Sydney Pollack, który grał dał po prostu zwykły, rockowy, rockowo-regowy, fajny koncert. Naprawdę fajny. Gutek, kiedyś Indios Bravos, teraz zupełnie solo. Okazało się, że jako frontman zupełnie własnej już formacji sprawdził się absolutnie wyśmienicie. To widać było, że jest tam kierownik Gutek oraz koledzy. No i Happy Set to też kawał przyzwoitej roboty. Przy okazji jeszcze nie ukrywam, że bardzo zgrabnie to wszystko było również zaaranżowane wizualnie, bo nie tylko muzycznie. Specjalne światła, specjalna scenografia, może niezbyt bogata, ale robiąca przy tym odpowiednim oświetleniu niezwykłe wrażenie. No to Chagrin, wspomniana wcześniej, teraz. Chagrin i Runway. No nie ukrywam, że Kobranocka też w Węgorzewie podczas festiwalu Naturalnie Mazury zagrała absolutnie świetny koncert. Są panowie w bardzo dobrej formie. No i kończymy niestety już dzisiaj. Ola Szućko, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda, dziękujemy. No i teraz będzie rodzinnie. Była Chagrin, a teraz będzie jej siostra stryjeczna, czyli Aleksandra Gadzina. Do usłyszenia. Thank you. out of mind from chasing thoughts. Was out of sight, but not anymore. Not anymore, I've reached the top of the when I sing, flashbacks come flooding. And when I scream, the echo echoes from the valley of the past. Isn't this what we all live for? Once you take a step forward, there's no going back. And the view takes my breath away. Empty lakes just for me to feel. Winding paths crowded and untraveled. The stars above it all is for me all that matters. How does it happen that my eyes are the sentiment for the days long gone, the places where I wander, where I dream, to where I lost, where I found the places. The moment would last. Isn't this what we all live for? But once you take a step forward, there's no going. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699. Taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M11. Potrójny aparat. Teraz za jedyne 499 zł. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w